ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ ہر زمانے کی آپ ہے رحمتیں، ہر زمانے کی آپ ہے رحمتیں، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا نعمت سب وہی کھلاتے ہیں، نعمت سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا جس پہ اتری ہے آیا ہے تپہی، جس پہ اتری ہے آیا ہے تپہی، وہ گھرانا میرے حضور کا ہے، وہ گھرانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنجگانا میرے حضور کا ہے، پنجگانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ